the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing for so, so long that even my mama thinks that my mind is gone. And I ain't never crossed a man who didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying and talking. I really hate to trip, but I gotta look. As I croak, I see myself in that pistol smoke. Oh, I'm the kind of G that little homies wanna be. Like on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life, I was raised by the streets. So I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. I got my 10 in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banger. And my homies is down, so don't arouse my anger. Death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die, what can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things are going, I don't know. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Keep spending most our lives living in the gangster's paradise. Keep spending most their lives. Everybody's running, but half of them ain't looking. What's going on in the kitchen, but I don't know what's cooking. They say I gotta learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can and I guess they won't. I guess they run, that's how I know my life is out of luck, fool. Been spending most their lives living in the gangster's paradise. Been spending most. Δεν είμαι η Κάτια Μακρύ. Καλό μεσημέρι σε όλους. Η Κάτια εκτάκτως απουσιάζει σήμερα. Νομίζω πήγε να δει τον Θήμιο. Ζήτησε ειδική άδεια να δει πως είναι ο Θήμιος. Γιατί ανησυχούσε, δεν πίστευε, δεν ξέρω τι. Παρ' όλα αυτά θα είμαστε εδώ από τις 12 μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Μην κουνάς το χέρι, τι να κάνουμε, Μάριε. Ο Μάριος Καγής ρύθμιση του ήχου. Δεν είχε πολύ όρεξη, ήθελε λίγο Κάτια. Αλλά τι να κάνουμε. Και δεν είναι και ο Θήμιος στο τηλέφωνο. Αλλά είναι δίπλα μου στο στούντιο. Η τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Όλη η τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλημέρα. Ο Λεωνίδας Γιαννακόπουλος, η Γεωργία Γεωργίου και ο Ανδρέας Τσαντάκης. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε, όλα καλά. Καλά, εσείς. Και είναι μια ευκαιρία, είπαμε σήμερα, μια λιακιαδερή ημέρα, να γνωριστούμε. Είναι, δεν έχει λίγο ήλιο. Είναι να γνωριστούμε λίγο καλύτερα με τα παιδιά. Ξεκινώντας από την κυρία της παρέας. Καλησπέρα. Λεωνίδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Μίλησέ μας για εσάς, Λεωνίδα. Τι είστε εσείς, τι είστε εσείς. Είμαι της μάνας μου και του πατέρα μου. Ωραία, άρχισαν. Τελευταία Τσουλακίες. Φορά που το τσέκαρα. Ναι. Πώς βρεθήκατε στην τηλεοπτική ελληνοφρένεια? Μια ωραία. Άσε τα. Μια ωραία μεσημερία. Χτύπησε το τηλέφωνο και με ρωτήσαν αν θέλω να κάνω ένα δοκιμαστικό για την καινούργια εκπομπή που ξεκινάει στην τηλεόραση του Α, την Ελληνοφρένεια. Είπα ναι, με χαρά. Βρέθηκα εκεί την επόμενη μέρα και τέρα. Τόσο εύκολο ήτανε το casting? Όχι. Κάναμε ένα δοκιμαστικό, κάναμε ένα πιλότο. Σκληρό γύρισμα όλη μέρα. Τα καταφέρατε παρόλα αυτά. Έτσι φαίνεται. Ναι. Το ότι ήταν την τελευταία ημέρα και δεν είχαμε άλλα περιθώρια και ήταν η τελευταία επιλογή, δεν προλαβαίναμε να κάνουμε κάτι άλλο και σας πήραμε. Η τελευταία εβδομάδα ήταν. Είχαμε λίγο περιθώριο. Ναι. Από όσο ξέρω, είχαν δοκιμαστεί και άλλοι γενναίοι συνάδελφοι. Συνάδελφοι, είστε του χώρου? Είμαι του χώρου του εν γέννη του καλλιτεχνικού. Δηλαδή, είστε ηθοποιός? Είμαι ηθοποιός όσο είναι και ο κύριος Μπαρμπαγιάννης δίπλα μου. Λίγο λιγότερο μάλλον. Θράσος. Ωραία, Γεωργία. Κόψτε το μικρόφωνο του. Λοιπόν, συνέχισε, Λεωνίδα, πες μας. Ζωγράφος είμαι εγώ, βασικά. Ναι. Και ασχολούμαι και με διάφορα άλλα. Πώς βρέθηκες να ασχολείσαι με την υποκριτική και με τα λοιπά? Και καταρχήν να πούμε ότι κανένας από την τηλεοπτική ελληνοφρένεια δεν είναι ηθοποιός. Να τα λέμε αυτά. Ναι, όπως δεν είναι και ο Μπαλούρδος και ο Τσολιάς, δεν είναι και κανείς άλλος ηθοποιός. Θέλουμε να μην έχουμε ηθοποιούς. Το κρατάμε. Το έχουμε προσπαθήσει με ηθοποιούς, δεν μας προκύπτει, δεν βγαίνει καλό. Θέλουμε χωρίς ηθοποιούς. Εντάξει. Ναι. Δόκιμο. Δόκιμο. Έχεις ασχοληθεί παρόλα αυτά λίγο? Έχω ασχοληθεί, ναι. Με την υποκριτική. Ξεκίνησα από το στούντιο υπό το μηδέν του Νίκου Καραγέωργου, όπου εκεί είχα την πρώτη μου επαφή και. Και τελευταία, όχι. Yeah. Κατ' επέκταση δούλεψα και σε άλλες θεατρικές παραγωγές αργότερα, όπως το Διπεθέλ Λάρισας ή στο Θέατρο Προσκήνιο και κάποια άλλα πράγματα. Αλλά κυρίως η ζωγραφική και τα εικαστικά είναι ο βασικός μου τομέας. Είσαι χαράκτης. Είμαι χαράκτης. Να το πούμε καθαρά. Έχω πτυχίο χαράκτη, αλλά είμαι και ζωγράφος και τοιχογράφος και ψηφιδογράφος και δάσκαλος. Μα πάνω απ' όλα άνθρωπος. Καλά, αυτό εμείς που ξέρουμε λίγο καλύτερα. Εντάξει. Αλλά βάφεις σπίτι. Δηλαδή θέλω να βάψω στο σπίτι μου. Θα έρθει να βάψει, δηλαδή με λίγα λόγια. Ναι. Με ροκάματο. Ναι, τι ρε, να φίλε, κάνουμε τώρα. Δύσκολη καιρή. Δύσκολη καιρή. Ναι, έχω και πτυχίο ΑΕΗ για να το κάνω αυτό. Οπότε νομίζω. Wow. Άμα δεν το κάνει ο ειδικός, ποιος θα λέει, το κάνει? Φίλε. Ναι, ναι. Σωστό. Άμα. Ωραία. Ωραία, θα περάσουμε στη Γεωργία. Θα έρθω πάλι σε ένα Λεωνίδα σε λίγο πάλι. Αποστολή. Γεωργία μου. Σίγουρα αυτή τη φορά ή θα πάω στο Λεωνίδα? Σίγουρα, Γεωργία μου. Στο μικρόφωνο όμως, στο μικρόφωνο. Γεωργία. Εκτός από. Ωραία γκόμενα. Να το πούμε έτσι λίγο. Σεξιστικό. Σεξιστικό. Θα κάνουμε και bullying στην πορεία, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Πες μας πώς βρέθηκες στην εκπομπή. Εγώ δηλαδή ξέρω, πες στον κόσμο. Πες μας πώς βρέθηκες στην εκπομπή και θα σε ρωτήσουμε μετά παρακάτω. Στην εκπομπή βρέθηκα από ένα casting. Όλα στο καμαρίνι είχαν γίνει, θέλω να σας πω. Ποιο καμαρίνι? Στο καμαρίνι στην αποθήκη, ξέρεις που. Μην τα μπερδεύεις, άλλο καμαρίνι, άλλο αποθήκη. Σε ποιο καμαρίνι? Όλα ένα είναι εκεί πέρα. Okay. Λοιπόν, στο δικό μας καμαρίνι, τέλος πάντων, είχε γίνει το casting. Ναι. Περνάω πάρα πολύ καλά μαζί σας, παιδιά. Και αυτό βγαίνει προς τα έξω. Άσε μας, δεν δε θα έλεγα κάτι τόσο κλισέ. Ναι. Ωραία. Λίγο λιγότερο. Είσαι Κύπρια? Ρωτάει ο κόσμος. Όχι, δεν κατάλαβες τι ρωτάνε. Ρωτάνε αν είμαι τόσο καλή ηθοποιός ή όντως Κύπρια. Όντως Κύπρια είναι η απάντηση. Και απαντάω ότι είμαι όντως Κύπρια. Ωραία, είσαι Κύπρια. Λοιπόν, από πού? Από Λεμεσό. Τι ομάδα είσαι? Ρωτάνε. Είσαι Ομόνοια? Όχι, δεν είμαι Ομόνοια. Τι είσαι, μωρή? Είμαι Απόλλων Θρύλος, παιδιά. Απόλλων Θρύλος? Ναι. Τι είναι αυτό? Απόλλων Λεμεσού. Απόλλων Θρύλος. Απόλλων Λεμεσού. Ναι. Καλά, εντάξει. Ολυμπιακός τύπου? Στην Κύπρο. Ολυμπιακός. Είναι πρώτη κατηγορία τέλος πάντων, αλλά δεν είναι και Ολυμπιακός. Α, δεν είναι. Δηλαδή, ο θρύλος της Λεμεσού είναι ο Απόλλωνας. Κάπως έτσι. Ο θρύλος της Κύπρου, μάλλον, είναι ο Απόλλωνας. Ωραία. Ας πούμε. Τέλος πάντων, είσαι παντρεμένη, γιατί έχω προτάσεις. Να ξέρω τώρα, μα είναι κάτι σοβαρό να το σκεφτώ. Εγώ χωρίζω πάντως. Για κάτι είσαι, σοβαρό. Άρα, okay. Όχι, δεν είμαι. Πολύ μικρή για αυτά. Ωραία. Τι, είσαι Miss Κύπρος 2012? Είσαι μοντέλο? Ναι, έχω γεράσει λίγο. Είμαι του 12, ας πούμε, αλλά. Είμαι και μοντέλο, τα κάνω όλα και συμφέρω. Ναι. Όχι, δεν ακούστηκε έτσι όπως ήθελα να ακούσει. Ακούστηκε για τον εαυτό. Very promising. Okay. Και τι άλλο κάνεις? Ασχολείσαι με την μόδα, με τέτοια, με ντύνες όλη να βλέπουμε εκεί φωτογραφίες? Έχω τελειώσει ψυχολογία στο Πάντιο. Ναι. Έχω κάνει και σπουδές χορού στην κρατική σχολή εδώ στην Αθήνα. Καλησπέρα. Εν τω μεταξύ, μιλώ ελληνικά. Έχω αφήσει τελείως την κυπριακή μου προφορά πίσω για να συνεννοούμαστε. Ναι. Αν και για Κύπρια σε θέλουμε, αλλά οκ. Ναι. ασχολούμαι αυτή την περίοδο σαν δημοσιογράφος, δουλεύω μαζί σας, αλλά κάνω πάρα πολλά πράγματα. Έχω και δημοσιογράφος, μωρή. Δημοσιογράφος, έχεις αυτές τις φωτογραφίες με τα μαγιό και τα τέτοια. Είναι αυτή δημοσιογράφος. Είμαι δημοσιογράφος. Δημοσιογράφοι είναι σοβαροί άνθρωποι. Είμαι εναλλακτική. Εναλλακτική. Οκ. Ωραία. Αυτά για την ώρα. Και ο Ανδρέας Τσαντάκης μαζί μας. Όπου. Γεια σου, Ανδρέα. Γεια σου, Αποστόλη. Ναι. Αφού καλημερίζω τους ακροατές μας. Ναι. Ο Ανδρέας στεναχωριέται πιο πολύ που είμαστε εμείς εδώ. Θα προμηνούσε να είναι η Κάτια, φαντάζομαι, γιατί είναι φανατικός ακροατής. Είμαι φανατικός ακροατής. Της Κάτιας, καλά κάνεις. Ο Ανδρέας είναι παλιά καραβάνα της Ελληνοφρένειας. Είμαστε μαζί από το Sky. Ναι, εγώ δεν θέλω να πω κάτι δεν για μένα. Κάτι. Θέλω να αφήσω ένα μυστήριο στον αέρα. Ναι. Να μιλήσουν άλλοι για μένα. Ας μιλήσουν. Θέλω να πω αυτό το κλισέ. Οπότε δεν θέλω να μιλήσω καθόλου για μένα. Αυτό δεν το κλισέ. Ναι. Δεν θα πει κάτι για το κοινό. Το κοινό να μιλήσει. Για την παγκόσμια ειρήνη, για την Κύπρο. Για... Όχι. Ή για τον εαυτό μου πάντα. Να βρεθεί. Όχι, δεν με νοιάζει. Μην παίρνει τι αντάγκε των ώρα. Μόνο για μένα ενδιαφέρομαι. Οπότε μπορεί να μιλήσει για μένα. Αν έχει να πει κάτι. Να πούμε για τον Ανδρέα Διολόγιο. Ο Ανδρέας είναι στην πραγματικότητα ο αρχισυντάκτης της τηλεοπτικής ελληνοφρένειας. Δεν είναι τυχαίος, ας πούμε. Μπορεί να κάνει το δημοσιογραφίστο εκεί πέρα το τσουτσέκι, αλλά τέλος πάντων στην πραγματικότητα αυτός ο δημοσιογράφος. Αρχισυντάκτης. Αρχισυντάκτης, ναι, και τραβάει όλο αυτό να φέρει σε πέρα όλο το. Πώς? Ας πούμε. Όλο αυτό το κομμάτι τέτοιο. Δεν σας είπα. Για πες. Αποφάσισα να καλλιεργήσω περαιτέρω το πνεύμα μου, ε. Έγινα συνεφίλ. Είδα την τελευταία ταινία του Λάνθιμ. Του Άνθιμ. Του Μητροπολίτη. Τι ταινία έβγαλε, ο αδερφό κυνηγός? Όχι, καλέ, τον Αστακό. Λάνθιμος, ρε φίλε, όχι Άνθιμος. Με Λάμδα είναι ο σκηνοθέτης. Καλά, βλαμμένο εσείς. Έχει μέσα Λάμδα ο σκηνοθέτης. Η γραμματοσύνη πάει σύννεφε εδώ μέσα. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι έγινε συνεφίλ. Επέμαζε, ρε μάνα μου, πώς ήταν η ταινία, έσπασες μας. Θα ρω πως ο καλλιτέχνης ήθελε να καταδείξει τα στερεότυπα των σχέσεων όπως αυτές σχημάζονται στη σύγχρονη κοινωνία. Μας δείχνει πως ο άνθρωπος υπηρετεί κυρίως την εικόνα και όχι την ουσία, καθώς και πως του είναι δύσκολο να συνυπάρξει και να δεχθεί τη διαφορετικότητα, άρα μοναδικότητα του συντρόφου του, και πως αν δεν τα καταφέρει, γίνεται αστακός. Και τον τρώμε με μακαρόνια. Τρώμε τον άνθρωπο με μακαρόνια. Έχεις ακούσει πουθενά άνθρωπο μακαρονάδα? Παιδί μου, ναρκωτικά παίρνεις, θα σε συλλάβω, σύνελθε. Ο άνθρωπος, αν δεν τα καταφέρει να κάνει σχέση, γίνεται αστακός. Τον αστακό τρώμε με μακαρόνια. Και τον κυμά τρώμε με μακαρόνια. Και να σου πω, ρε φίλος, εγώ δεν τα καταφέρω να κάνω τέρι. Μπορώ να γίνω κορμοράνος. Ναι, καλέ, εσύ διαλέγεις ποιο ζώο θες να γίνει. Και αν είσαι ήδη ζώο, καλή ώρα. Τι διαλέγεις? Εσύ, ας πούμε, τι διάλεξες? Δεν μπορώ να πω. Εννοείς ότι είμαι γουρούνι. Mm-hmm. Γουρούνι διάλεξα. Mm-hmm. Let's go! Κατέβηκαν οι Ρώσοι. Ποιοι Ρώσοι, καλέ? Οι Σοβιετικοί, δεν ακούτε τον ύμνο? Είμαι αριστερός, hello. Δεν μπορεί να είμαι με τη Ρωσία, είμαι με τη Σοβιετική Ένωση. Ας του πει κάποιος ότι η Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει πλέον. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, μάνα μου, εκατέρευσε, λαλούμε. Είστε σίγουροι, το έχετε διασταυρώσει ή είναι σαν τις ειδήσεις που λέμε στα δελτία? Η Σοβιετική Ένωση έπαψε να υπάρχει εδώ και 25 χρόνια. Χαμπάρι δεν έχω πάρει, ε. Και η Μόσχα ποια είναι η πρωτεύουσα? Της Ρωσίας, ρε φίλος. Ο Λένιν που είναι θαμμένος? Ξέρεις και το Λένιν πάνω θεμάσαι. Μας έκαναν σεμινάριο στο ΣΥΡΙΖΑ αστυνομικών. Μας είπαν για το Λένιν και τα μπολ που έδινε στη Βίκη. Μπολσεβίκη, ρε φίλος. Ποια Βίκη? Μπολσεβίκη. Να το πάλι. Ρωσία και Σοβιετική Ένωση έχουν τον ίδιο Λένιν. Την ίδια πρωτεύουσα και τα ίδια μπολ. Άρα είναι το ίδιο. Στον πόλεμο που τώρα ξεκινάει, στηρίζω λοιπόν τη Ρωσία. Οι αριστεροί είμαστε με τους κόκκινους. Από ανέκαθεν. Και για πες ρε μαν, πώς ήρθε να στηρίξει η Ρωσία? Τα είχα μπλέξει παλιά με μια Ρωσίδα. Ό,τι και να σου πω θα την αδικήσω. Ξανθόμαλη, γαλανό μάτι και ένα κορμί 2 μέτρα. Σαν δέντρο του Καυκάσου. Και είχε και ένα κόλο, ορθόδοξο τελείως. Τι ορθόδοξο ρε φίλος, για πες. Κοιτούσε το Θεό, παιδί μου. Ο κόλος. Ο κόλος. Τέτοια ομορφιά. Πώς είναι η τρέμει ένα πράγμα τώρα που φοράει το νέο μαλλί το μοιραίο, αυτό. Τι παιδί είναι αυτό, ρε μπαλούρδος? Και για πες, πού τη γνώρισες? Σε ένα κολόμπαρο στο Νέο Ηράκλειο. Με 15 ευρώ ήταν δικιά μου. Σβετλάνα. Η ματιά της ρίχνει αεροπλάνα. Ο ρώσικος πειρασμός. Ερωτεύτηκε τη Ρωσίδα Στριπτιτζού ο ηλίθιος, γι' αυτό στηρίζει Ρωσία. Όχι μόνο γι' αυτό. Τι με περάσατε, κανένα ρηχό? Μ' αρέσει και η ρώσικη σαλάτα. Ενώ τα τουρκικά φαγητά μου προκαλούν καούρα και δυσπεψία. Τα ρεύω με 3 ώρες. Πού από πατατράκ τα μάθατε? Τι έγινε? Αυξάνεται από τη νέα χρονιά το εισιτήριο για τα μέσα μεταφοράς από 1,20 σε 1,40. Βέβαια. Αν δεν αυξήσει μια αριστερή κυβέρνηση το εισιτήριο για τη φτωχολογία, ποιος θα το αυξήσει? Αν τους φαίνεται ακριβό να πάρουν ταξί. Γεμάτες είναι οι πιάτσες. Να θυμίσουμε εδώ ότι οι Σαμαροβενιζέλη το είχαν μειώσει. Η κοινωνική βέβαια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το αύξησε ξανά. Σιγά, για την υγιεινή σας φροντίζουμε. Δεν τολμάς να μπεις σε λεωφορείο, σε αγκαλιάζει αμέσως η μπόχα από 5 διαφορετικές μασχάλες. Αυτό δεν είναι μέσο μαζικής μεταφοράς, μέσο μαζικής εξόντωσης είναι. Οι 120 ενωμένες πυρηνικές μασχάλες. Γι' αυτό αυξάνουμε την τιμή. Να αποτρέψουμε τον κόσμο να χρησιμοποιεί τα μέσα μεταφοράς. Μπας και μείνει καθόλου σπίτι να κάνει κανένα μπάνιο. Μεταφέρονται όλη την ώρα, που πάνε όλη μέρα πάνω κάτω. Ο αρχηγός σου πάντως, πριν γίνει πρωθυπουργός, έκραζε τους προηγούμενους που το είχαν αυξήσει το 1,40. Τελευταίο ερώτημα σε σχέση με τις υπερβολικές αυξήσεις στα εισιτήρια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Διότι με 1,40 εισιτήριο κάποιοι εργαζόμενοι των 700 ευρώ θα χρειάζονται ένα μηνιάτικο μόνο για να πάνε στη δουλειά τους. Ένας εργαζόμενος με 700 ευρώ για να πάει και να έρθει στη δουλειά του θα θέλει ετησίως ένα μηνιάτικο για να δίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στο πιο λαϊκό μέσο. Τα από Αλέξη Τσίπρας, δεν τον ακούτε, δεν τον πιστεύετε. Λοιπόν, ακούτε Ελληνοφρένεια στη θέση της Κάτιας Μακρύ. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα. Την τηλεοπτική Ελληνοφρένεια στην πραγματικότητα που επισκέφτεται τη ραδιοφωνική. Μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα στο Real Κενό. Γράφετε και στέλνετε το μήνυμά σας στο 54% ή μέσω email στο studio@realfm.gr. Επίσης επικοινωνείτε στο 211-200-8200. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και. Όχι σύντομο. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και είμαστε πάλι εδώ. Και κάθε μέρα βρίζεις και γελάς. έχεις αλλάξει, με έχεις κάψει. Την προσβολή σου δεν θα τη δεχτώ. Δεν σ' αντέχω, δεν βαστώ. Άκουτε Ελληνοφρένεια στην ώρα της Κάτιας. Η Κάτια αύριο θα είναι πάλι μαζί σας, μην ανησυχείτε. Και εμείς θα συνεχίσουμε και μέχρι τις 2 το μεσημέρι μαζί με το Θήμιο στη μία. Και έχουμε κοντά μας τα παιδιά της Ελληνοφρένειας της τηλεοπτικής, την Γεωργία, τον Ανδρέα και τον Λεωνίδα. Κάθε φορά που λες κάτι, ο Ανδρέας αναστενάζει, δεν ξέρω τον λόγο. Ξέρω εγώ. Μην το θίξουμε τώρα, δεν είναι στον αέρα, δεν είναι σωστό, θα τα πούμε μετά. Κρυβελό. Οπότε για να συνοηθούμε καλύτερα, πέρα από τον Λεωνίδα, Γεωργία και Ανδρέας, ο αρχισυντάκτης, η βοηθός και ο δημοσιογράφος της τηλεοπτικής Ελληνοφρένειας. Και είμαι και εγώ και μπαλούρδος με την ευκαιρία. Λοιπόν, ήθελα να σα ρωτήσω πόσο άλλαξε τη ζωή σας η είσοδό σας στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια και η προβολή αυτή στο γυαλί. Σας ζητάνε αυτόγραφα, σας σκίζουν τα βυζιά, τα βρακιά, τα τέτοια. Λεωνίδα. Ήταν κάτι φυσικό, το περίμενα στη ζωή μου αυτό να έρθει. Ήταν ώρα. Ήταν ώρα. Όχι, πλάκα κάνω. Εγώ δεν με έχει. Πέρα από το ότι μπορεί να με σταματήσουν να μου. Εσύ αναγνωρίζουν. Ναι, με αναγνωρίζουν. Όχι, φίλε, όχι τόσο όσο. Οπα, τα φίλε κομμένα. Κύριε Μπαρμπαγιάννη, όχι όσο θα νόμιζε κανείς. Το γυαλί κάνει μεγάλη διαφορά τελικά. Μια ζωή έσπαγα το κεφάλι μου, τι γίνεται. Αυτός ο Clark Kent, δηλαδή βγάζει ένα γυαλί και γίνεται Superman, δηλαδή κανείς δεν τον παίρνει χαμπάρι. Κι όμως, φίλε, είναι μεγάλο disguise. Βάζει ένα γυαλί, δεν σε καταλαβαίνει κανείς. Δηλαδή, εσύ που κυκλοφορεί χωρίς τα γυαλιά που έχει στην εκπομπή. Δυσκολεύονται λίγο. Δεν το λες με ένα σχετικό παράπονο ότι δεν έχει τόσο συγκόμενε, μάλλον. Όχι, εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά. Γεωργία. Εγώ νομίζω ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στη ζωή μου. Δεν σε αναγνωρίζουν έξω. Οι φίλοι σου και αυτά, δεν σου λένε. Οι γονείς, αχ, κόρη μου, σε είδα, καμάρου, μάνα μου. Τρώμε λούντσα για πάρτι σου, αγάπη μου. Οι γονείς μου και σπίτι μου να καθόμουν, πάλι θα μου έλεγαν μπράβο, αγάπη μου. Δηλαδή δεν θα έχει αλλάξει κάτι για τους γονείς μου. Υποκειμενική ζωή στην Κύπρο. Τι να κάνουμε, έτσι τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, εντάξει. Πολλά να αγαπώ σας παρόλα αυτά. Και. Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι. Περισσότερο ρωτάνε για σένα παρά για μένα. Μπορεί δεν έχει αλλάξει. Δεν σου μιλάνε. Πόσο ωραίος, πόσο ωραίος είναι. Και τι αυτά. Τι λες. Τα καλύτερα. Κουκλάκι ζωγραφιστό. Τι να πω τώρα. Είμαστε και συνεργάτες. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Η θέση μου κουνιέται καρέκλα. Ανδρέα. Και εγώ θα συμφωνήσω με τον Γεωργία. Καθόλου δεν έχει αλλάξει. Σε τίποτα. Στο ίδιο παράδειγμα. Ο φαρμακοποιός σου με τη γειτονιά σου σε αναγνωρίζει, α πούμε, που λέμε. Ο φούρναρης. Κανείς δεν με αναγνωρίζει. Δεν πα στο φούρνο. Είμαι όπως φτιάχνετε ψωμί σπίτι. Στο ίδιο παγκάκι κοιμάμαι από τα σκουπίδια τρώω όπως ήμουν και παλιά και τώρα. Δεν είμαι, έχει αλλάξει. Καλά, μην λες τώρα έτσι και νομίζουν ότι τίποτα. Όχι, τα εργασιακά δικαιώματα δεν τα τηρούμε κτλ. Δεν πληρώνεσαι. Πληρώνεσαι. Τι θα κάνεις τα λεφτά και δοκιμάσαι το παγκάκι. Κρατάω τις συνήθειές μου. Με συνέπεια. Όπως ήμουν, ναι. Δεν με ενδιαφέρουν έτσι καλώς τα λεφτά. Α, εντάξει. Ούτε μας. Να το ξέρει αυτό το κεφάλαιο. Εσείς οι ηθοποιοί σε εισαγωγικά που δεν είστε της κακιάς ώρας. Θα μας το χτυπάς πολλή ώρα, ότι δεν είμαστε ηθοποιοί. Πολλή ώρα, πολύ της κακιάς ώρας. Γιατί ακούω γενικώς ότι οι ηθοποιοί ζορίζονται και στην κρίση και τα λοιπά. Και λέω πώς βιώνετε τις σημερινές συνθήκες έτσι με αυτή σας την ιδιότητα. Δηλαδή σας φέραμε ηθοποιούς για να σας εξαθλειώσουμε, γιατί θα μπορούσατε να κάνετε άλλες δουλειές και να είστε μια χαρά. Νομίζω ότι με όλες τις ιδιότητες θα καταφέρνουμε το ίδιο καλά με τους εξαθλειωμένους ηθοποιούς. Α. Όπως και να έχει. Ναι. Mm-hmm. Προσωπική μου άποψη. Ναι, καταλαβαίνω. Εσύ που είσαι καλλιτέχνης, πουλάς τίποτα σε καμιά γκαλερί. Θες να διαφημίσουμε τίποτα με την ευκαιρία. Ναι, πουλά. Τι, ναι. Εδώ τα καλά έργα. Αυτό. Εκτίθεται κάπου, έχεις να μας πεις κάτι, να πουλήσουμε. Οι τρεις πρώτοι ακροατές να πάρουν τρία έργα σου. Ναι. Όχι. Είναι λίγο τσιμπημένα. Θα μπει μέσα. Όχι και τόσο, έχουμε ρίξει τις τιμές, παιδιά, είναι δύσκολο καιρό. Ναι. Εσύ, Γεωργία. Εγώ τι. Τι ήρθες από την Κύπρο, αγάπη μου, εδώ στην Ελλάδα. Εσείς βγαίνετε από το μνημόνιο εκεί πέρα, θα ήταν όλα καλά. Και ήρθες εδώ με στη σαπίλα τη μνημονίλα να παίρνεις 3,60. Τι και εντάξει, βέβαια, να έχεις να σε κερνάνε ποτά έξω, βέβαια, όλη την ώρα, να έχεις γκόμενες και τα. Αλλά εντάξει. Τέλος πάντων, θα έχεις βγει από το μνημόνιο τώρα. Τι ήρθες με στην Καντίφλα. Ναι, έχουν βγει τώρα από το μνημόνιο, εντάξει, καλά περνάνε. Ξέρω εγώ, εδώ πέρα μου αρέσει έτσι κι αλλιώς. Προσαρμόζομαι γενικότερα, δεν έχω θέμα. Στις καταστάσεις κρίσεων, ε. Σε όλες τις καταστάσεις. Α. Ναι, βολικό. Ναι. Εσύ, Ανδρέας, τα παγκάκια και αυτά, ναι, τα ίδια και τα λοιπά. Ναι, ανήκω στην κατηγορία Λούμπεν, οπότε. Ναι. Okay. Ας ακούσουμε λοιπόν μια συνάδελφο ηθοποιό. Επειδή εγώ έζησα την προηγούμενη διαδικασία του 9 και δικαιούμαι να μιλήσω και το λέω χωρίς να το έχω πει ποτέ μέχρι τώρα όλα αυτά τα χρόνια, η διαδικασία του 9 είχε τα ίδια προβλήματα επί 5 ώρες. Επί 5 ώρες είχε πέσει το σύστημα. Έγιναν τέρατα και σημεία. Ακούσε εκεί ησυχαμένη. Να πει για την καταμέτρησή μας. Γιατί σε νοιάζει εσένα, ρε. Πώς τι με νοιάζει. Εγώ την έκανα την καταμέτρηση. Αλίμονο. Εσύ όμως δεν έγινε Σιριζέος. Τι μας ζαλίζεις τώρα. Τώρα έγινε ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Φρεσκοαριστερός είμαι. Έχετε κοντή μνήμη, μου φαίνεται. Δεξιός δεν ήμουν τις προάλλες. Επέμαζε ρε μάνα μου, τι έγινε τζεπέσε το σύστημα για 4 ώρες. Εγώ το έριξα. Αφού προηγούταν η Βρυκολάκο, το έριξα το σύστημα. Τι να κάνω. Για να τα μαγειρέψουμε. Θα χάναμε, τι να έκανα. Και πώς το έκαμε, μάνα μου, πού ξέρεις εσύ τι λένε τα κομπιούτερ και οι αριθμοί. Καλά, ε. Χάκερ ο δικός σου. Μπήκα στο σύστημα και έδωσα σε κάθε εκλογικό τμήμα 10 ψήφους στο Σαμαρά. Έτσι βγάλαμε πρωθυπουργό Καλαματιανό. Όχι, θα αφήναμε το κόμμα να το πάρει ψηλή η γρουσούζα. Υπάρχει λαμογιά τα τελευταία χρόνια που δεν έχεις πάρει μέρος ή... Τι σκέφα... Ναι, το σκάνδαλο Κοσκοτά. Ήμουν μικρός. Τι σκέφασαι τσάμε, μάνα μου. Γέροντας Παΐσιος. Ένας προφήτης, μα τι προφήτης. Αν δεν διαβάζουμε και κανένα βιβλίο, όλα θα τα ξέραμε τώρα. Τι είναι βιβλίο? Τάμπλετ φτιαγμένα από κορμούς δέντρων. Ξεπερασμένη τεχνολογία. Ούτε κάρτα SIM δεν έπαιρναν. Τέλος πάντων, άκου τις προφητείες του Γέροντα τώρα. Μετά τον Νοέμβρη, λέει, θα ακολουθήσει ο Δεκέμβρης. Το είπε, ε? Ναι, ναι. Και όταν θα δεις ο ήλιος, θα βγει το φεγγάρι. Γέροντας Παΐσιος. Θα κλείνεις το διακόπτη και θα σβήνουν τα φώτα. Θα έρθει η στιγμή που θα βρέξει και δεν θα έχει ομπρέλα. Όλα τα έχει βρει. Πώς γίνεται αυτό, αφού όταν βρέχει εμφανίζονται παντού Πακιστανοί με ομπρέλες? Όταν το είχε προφητεύσει ο Άγιος, δεν είχαν εφευρεθεί ακόμα οι Πακιστανοί. Μην αμφισβητείς τον προφήτη, κακομοίρη μου, γιατί θα προφητεύσω να έρθει η μέρα που θα βρεις γκόμενα και δεν θα έχεις πουλί να τη βατέψεις. Είμαστε πάλι εδώ, ακούτε Ελληνοφρένεια ραδιοφωνική και τηλεοπτική, ένα κράμα μαζί έτσι, επιτυχίας θα έλεγα. Ένα κλάμα. Τι λέρε φίλος. Πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το τέλος, από τώρα, θα διαβάσουμε μερικά μηνύματα όμως. Καμάρια καλημέρα, τι ωραία έκπληξη σημερινή. Επειδή ο Αγγελόπουλος που γύρισε το θίασο δεν υπάρχει, άκου τώρα τι σας βάζει. Ναι. Χαίρομαι που γεννήθηκε ένας νέος θίασος, όρσε, για τις σημερινές ανάγκες. Φιλιά σε όλους, μία ελληνοφρενής ζώα. Α, το καθιερώσουμε. Ναι, ναι. Το θέατρο της Τρίτης. Όχι, δεν πειράζει, ας μην το καθιερώσουμε. Ήταν και το μια φορά. Α, ελπίσουμε ότι δεν θα λείπει κάτι. Πάντα περνάμε καλύτερα όταν. Λάθος. Άλλο μήνυμα. Τσούκου τσούκου. Πας να τη φας, μωρή κουφάλα, τη θέση του Θήμιου. Κάτι σαν τον Τζίπρα ένα πράγμα. Που έφαγε του Αλαβάνου. Φαντάζομαι δεν καταλαβαίνει σώμαρα. Και αυτό σας μήνυμα σπάγε το χέρι του. Σωστό. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που σε ανέχονται και ένα σκαστό φυλάκι στη θεά. Λεωνίδα, θα σε φιλήσω. Αυτά είναι. Μιχάλης, υστερόγραφο. Ακόμα σε περιμένω να με πάρεις με τη χιλιάρα να πάμε να ψηφίσουμε Άδωνη. Mm-hmm. Α, με την πρώτη ευκαιρία λογικά θα ψηφίσουμε και Άδωνη. Αλλά δύο, ο αρχισυντάκτης είναι ιδέα. Για τρομερό στυλ. Το μωρό απίστευτο και θανατηφόρο. Για τον Λεωνίδα λέει πάλι. Για ποιον λέει. Και πολύ έξυπνος ο Ανδρέας. Για το τρελοκομείο. Μάλιστα. Αποστόλη σε λατρεύω, πες τίποτα για το Βλάκα το Λεβέντι, τι, που τον έχουν κάνει όλοι νούμερο 1. Π.χ. ο Φλαμπουράρης. Σωστό να πω. Φιλιά στην Κύπρια, θα τη τα δώσω. Τι πέδαρος είναι αυτός, ρε που άτιμου. Ρε που άτιμο είναι αυτό. Σφεντόνα τον κάναμε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Θα ακούσουμε τις μερικές αφιερώσεις έτσι για να έρθουμε στο κλίμα της Ελληνοφρένειας σιγά-σιγά. Θα συνεχίσουμε μία στη μία. Θα είμαστε ζωντανά μαζί με τον Θήμιο. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ. Και εμείς. Μπορεί να τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Γεια σας. Φιλάκι. Θα μου κάνεις ένα μίξ λοιπόν για την Παρασκευή άμα μπορείς. Άμα θυμάσαι Μουντιάλ 94, είχε πει και κάποτε στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια. Με τον Παναγούλια που, τον Αλκέτα Παναγούλια που του σουρλιάζει. Παραδοθήκατε ανεφόρον, τι σα ζήτησα, ένα γκολ σα ζήτησα. Ναι. Αυτό. Άμα μπορείς, βάλ' το. Σα βγει ωραία μίξ, ελπίζω. Εκατομμύρια νοικοκυριά στενάζουν κάτω από το βάρος του νέου αυτού φόρου, του ΕΝΦΙΑ. Ένας φόρος έσχος. Σουτάρατε! Έτσι παίρνει το φόρο. Πείτε μου πώς θα τον πληρώσουν αυτό το φόρο. Πού θα τα βρουν. Τις βάλαμε για σοτάνια καμπότε. Παραδοθήκατε με φόρο. Πήγε να περάσει. Τι περάσουμε μόνο. Κάνε στους τροφοντή. Κάνε στους. Η ελληνική κυβέρνηση κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Κάνε στους. Να πετύχει μια έντιμη συμφωνία. Ας το διάλο πιο. Άκου βρε τι έπαθα. Έπεσα τα σύννεφα. Με αυτά που έμαθα. Ναι, ο Αποστόλης. Ο ίδιος. Γεια σου, Αποστόλη. Για την Παρασκευή θέλω να πω, αν μπορούσες να βρεις τον Μπάγκαλο που του είχες κάνει μία φάρσα, γιατί τον άκουσα σήμερα που θα πάει να προλογίσει το βιβλίο της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Του είχες κάνει μία φάρσα που τον είχες πάρει για να προλογίσει ένα βιβλίο για τη Μακρόνισο. Βέβαιος, τον συγγραφέα Μάχου Καλαβριά. Πολιτικό γραφείο, Θεόδωρου Πάγκαλο λέγεται, παρακαλώ. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Λέλος Ομπζερβές λέγομαι. Λέλος. Ομπζερβές. Μάλιστα. Είμαι ο γραμματέας του συγγραφέα Μάχου Καλαβριά, που έχει γράψει το βιβλίο «Αναγκαιότητα επαναλειτουργίας της Μακρονήσου». Μάλιστα. Σας τηλεφωνώ σχετικά με κάτι που θέλουμε να ζητήσουμε από τον κύριο Πάγκαλο. Τι θέλετε? Κοιτάξτε, επειδή τον έχουμε παρακολουθήσει τον τελευταίο καιρό και έχουμε δει ότι έχει παρεμφερείς απόψεις, θα θέλαμε να προλογίσει το βιβλίο στην παρουσίασή του. Και διαλέξαμε και εμείς τον Θόδωρο τον Πάγκαλο, επειδή εντάξει είναι και πρώην αριστερός και πιστεύουμε ότι δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα. Είναι κοντά σου με όλα αυτά, τα υποστηρίζει. Ναι. Εντάξει, θα είναι και από την άλλη πλευρά, θα είναι ο πλεύρης από τους άλλους και θέλουμε και σοσιαλιστή. Μάλιστα. Τι να σας πω τώρα. Να σας στείλουμε φαξ δηλαδή. Να στείλουμε ένα φαξ για ναι. Να το δει ο κύριος Πάγκαλος και να το ρωτήσουμε δηλαδή και να σας πούμε. Πάντως είναι το βιβλίο του Μάχου Καλαβριά, «Αναγκαιότητα επαναλειτουργίας της Μακρονήσου». Μάλιστα. Και θέλουμε να το προλογίσει ο Θόδωρος Πάγκαλος. Εντάξει. Εντάξει, λοιπόν θα στείλω το φαξ. Εντάξει. Και τα υπόλοιπα τα συνεννοούμαστε και μάλιστα. Πάλι. Πιάσαν έναν βουλευτή, έπεσα από τα σύννεφα. Που είχε λένε βολευτή, έπεσα από τα σύννεφα. Πιάσαν και έναν δικαστή, έπεσα από τα σύννεφα. Που έπρεπε να δικαστεί και έπεσα από τα σύννεφα. Μία παραγγελία θα ήθελα. Να βάλεις από το ξύπνα Βασίλη εκεί που χειλολαθεί ο Κωνσταντίνου, που κάνει και Κυρίκου. Να βάλεις όλες τις μαλακίες που έχουν ευθυνθεί αυτοί προεκλογικά. Το τι κάνανε μετά, ενδιάμεσα βάζει το Κυρίκου και στο τέλος να κλείσεις με εκείνο το. Και το μυαλό μου είναι θολό και το δικό σας πιο λειψό. Χαιρετίσματα από τον κόκκινο βράχο, 33, ε. Οπα. Είναι και μια γωνιά εδώ που την έχει δει αλλιώς. Το 2015 δεν θα πληρώσουν οι πολίτες έμφυα. Μα το άπαν της ζωής μας δεν είναι το μνημόνιο. Παράταση τελείωσε. Μνημόνιο σχίστηκε. Τι ζητάμε τώρα? Καταβήκαμε σε εκλογές. Δεν καταβήκαμε σε εκλογές. Δεν είπαμε αυτά τα πράγματα στον κόσμο? Τα είπαμε. Δεν τα ψηφίσαμε τον Αύγουστο? Τα ψηφίσαμε. Ο κόσμος δεν τα γνώριζε αυτά? Ακούστε κύριε Παπαδάκη, δεν σας εκλέψαμε για να κάνετε κριτική. Δεν θα γίνουμε με το ζόρι υποστηριχτές του μνημονίου. Δεν είμαστε. Τρέλα! Και το μυαλό σου είναι θολό και το δικό της πιο λειψό. Σας εθολώσαν τα λεφτά. Γεια σου φανφάρα φαφλατά. Πιάσαν έναν διοικητή, έπεσα απ' τα σύννεφα. Μέγα καλλιεργητή, έπεσα απ' τα σύννεφα. Του κάναν και μια. Εγώ δεν είμαι Λεβέντης. Και Λεβέντης και μαλάκας. Είσαι αυτό που λέμε. Εντάξει, τέλος πάντων, συγχωρώ για το φιλαράκι μου. Δεν επιτρέπεται εγώ να τραγουδήσω τα παιδιά του Πειραιά. Και ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά το μικρό. Καλέ, ναι, και τα παιδιά της γειτονιάς μου με πειράζουν. Έχεις δει το δικαίωμα. Βάλε μου λίγο Λεβέντη, σε παρακαλώ. Το ξέρεις ότι έχει τραγουδήσει αυτός, ε. Βάλτο, σε παρακαλώ, να την βρει ο κόσμος. Από την πόρτα μου σαν βό δεν υπάρχει καμιά που να μην την αγαπώ. Να πάνε στο διάλο όλοι. Σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως θα την ονειρευτώ. Τι να, δεν ξέρω τι πήρας, Γιαννούλα. Όσο κι αν ψάξω δεν βρίσκα άλλο λιμάνι. Τρέλο να με έχει κάνει από το Πειραιά. Ρε παιδί μου, γιατί είσαι και πειράζεις εκεί? Όταν βραδιάζει τραγούδια μαραδιάζει. Να σκαλάσαν την εκπομπή τώρα. Στήσαν ένα ρεπορτάζ. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Με ωραίο αμπαλάζ. Έπεσα απ' τα σύννεφα. Τους πολλούς μου χαιρετισμούς και τα σέβη μου στη μαμά του Κώστα. Δεν τη μας τη βάζεις και τη μαμά του Κώστα? Ο Αποστολής. Ναι, εγώ. Ο Αποστολής ο Βαλουρδός. Ναι, εγώ. Λοιπόν, είμαι η μητέρα του Κώστα. Τι κάνετε? Λίγο στεναχωρεμένη. Λίγο, ναι, έτσι τσαμπουκαλεμένη σας βλέπω, λίγο στραβωμένη. Τι συνέβη? Δεν Συγγνώμη, ρε Αποστόλη. Συγγνώμη. Εσύ. Εγώ. Είπε στον Κώστα να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωνη του Γεωργιάδη, δηλαδή το γραφείο του. Ναι. Μου το έχει πει από χτες και μου έρχεται να τον σκοτώσω. Γιατί καλά. Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Αφού έχει ανάγκες στο γραφείο του Άδωνη, έχει ανάγκες. Δε, παιδάκι μου, σε παρακαλώ. Δεν ξέρετε. Δεν είσαστε. Δεν έχετε μυαλό. Αυτός ο άνθρωπος, ο γλύφτης, που τον πήρε ο Καρατζαφέρης, τον έκανε βουλευτή. Τώρα δεν έχουν σημασία όλα αυτά, κυρία μου. Γιατί εγώ στο όλοι μου δεν έχω σημασία. Γιατί θα σας πω εγώ γιατί. Γιατί. Είμαστε νέοι άνθρωποι, μωρέ παιδί μου. Είμαστε νέοι άνθρωποι. Αλλά από την ανεργία τώρα που είμαστε, ο Άδωνης έχει υποσχεθεί θα μας κάνει γιατρούς άμα βοηθήσουμε. Αχ, Παναγία, και τα πιστεύετε, βρε αυτά. Λέτε να λέει ψέματα. Βρε, παιδάκι μου, εδώ έβαλε εισιτήριο για να πηγαίνουμε στο γιατρό. Μα είπε. Εσύ τώρα, εσύ συγγνώμη και ο Κώστας, τι δουλειά έχετε. Πάτε να προωθήσετε από το γραφείο του, του ίδιου. Πάτε, πάτε, πάτε. Εγώ τηλεφωνώ, εγώ σας φωνάζω. Καλέ. Τηλεφωνάτε. Άσε με, Αποστόλη, ντροπή σου. Καλέ, μαμά του Κώστα, συγγνώμη. Ακούστε με, μαμά του Κώστα. Δεν είναι κακό. Ο άνθρωπος έχει τσίπα, είναι τίμιος. Θα μας κάνει γιατρούς, είπε. Αχ, Παναγία μου. Θα σας τύχει αύριο μεθαύριο. Τα πιστεύετε, μωρέ. Γιατί όχι. Θα σου τύχει αύριο μεθαύριο το κακό. Θα έχεις τον γιατρό μες στο σπίτι σου, τον Κώστα. Ο Κώστας ο γιατρός, από χαμάλης γιατρός. Πιάσανε και έναν γιατρό. Τα παίρνει από τον άρρωστο και έπεσε από τα σύννεφα. Δεν μου λέτε. Τι. Εσείς τώρα γλύφοντας έρχοντας πάτε. Γιατί ο Άδωνης πώς πήγε. Εσείς είναι οι άνθρωποι. Υπουργός έγινε. Είναι το πρότυπό μας, κύριε μαμά του Κώστα. Άκου τι λέει, άκου τι λέει. Αντί να πάτε ρε, μπροστά, μπροστά, ρε, δεν είναι. Εμείς γεράδια βρε πια είμαστε. Αλλά εσείς να πας του Άδωνη το γραφείο εσύ και ο Κώστας. Είναι για ντροπή. Του, και... Είναι ντροπή. Πιάσανε και έναν παπά. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα προδότρα του έθνους. Δεν θέλετε να πετύχει αυτή η κυβέρνηση. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα κομμουνίστρια που λέμε. Εγώ το τι πιστεύω και το τι έχουμε τραβήξει εμείς οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι. Εσείς οι μεγάλοι δεν ξέρω τι κάνετε. Να στηρίζουμε τον Αντώνη του Σαμαρά για την εθνική σωτηρία. Εμένα. Τώρα. Με έφτιασε. Δεν τρέπεσαι εμένα τέτοια πράγματα. Εγώ θα κάνω τον γιο σου γιατρό. Εγώ ναι. Θέλω να μου δώσει το λόγο σου ότι δεν θα ξαναπατήσετε στο γραφείο του. Εμείς θα ξαναπατήσουμε. Αύριο θα είναι ο Κώστας χειρούργος. Δόκτωρ Κώστας χειρούργος. Τι χειρούργος βρε. Μας φάζει. Ο Γεωργιάδης είναι μονάχα για να πουλάει τα βιβλία του. Ντροπή σας. Φθινιάρικο αυτό. Λαϊκίστικο. Εμείς είμαστε το μέλλον, αν θέλετε να ξέρετε, αυτού του τόπου. Καλά. Πιάσαν αστυνομικό. Έπεσα από τα σύννεφα. Και έναν εφοριακό. Έπεσα από τα σύννεφα. Λοιπόν, θα ήθελα μία αφιέρωση για την Παρασκευή, παρακαλώ. Ορίστε, παρακαλώ. Θα ήθελα του Σπύρου Γραμμένου το έπεσα από τα σύννεφα. Έπεσα από τα σύννεφα. Έπεσα από τα σύννεφα. Έπεσα από τα σύννεφα. Θα μου βάλεις τον αγωνιστή, τον αριστερό που πήγε και αγωνίστηκε όσο κανείς άλλος για τα δίκαια του ελληνικού λαού. Ποιος? Ποιος άλλος, ρε, 17 ώρες αγωνίστηκε. Α, ναι, ναι. Θα μου βάλεις τίτια και να τον απαντήσει. Να τον απαντήσει. Και Σύρος και Θεσσαλονικιός. Έλος πια, δεν είχες χειρότερο. Ήρθες μετανάστης από εκεί εδώ και εδώ πήγες και έγινες Θεσσαλονικιός από όλα που μπορείς να γίνεις. Ελληνοσύριος είμαι, δεν είναι. Ναι, τα ξέρω. Να το απαντήσει μία του Φιδέμπαρα, μία του Καπαριτζή και μία. Η πρώτη πράξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ για λόγους λογικής αλλά και επιβίωσης θα είναι η ακύρωση του μνημονίου και ο τερματισμός της λιτότητας. Ας σου πω, με ξέρεις εμένα και μου κάνεις πλάκα. Καταργούμε το μνημόνιο. Ρε μαλακιασμένο εσύ είσαι πάλι. Δηλαδή τους εκατοντάδες εφαρμοστικούς νόμους της λιτότητας και της καταστροφής και επαναδιαπραγματευόμαστε τη Δανειακή Σύμβαση. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να δεχθεί ούτε προαπαιτούμενα, ούτε απαιτούμενα, ούτε τίποτα από όσα αυτή τη στιγμή σε διάφορα μέτωπα επιχειρείται να επιβληθούν ως τετελεσμένα. Σε θυρεθεί μια τόση της εσύ. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας. Πιάσανε και μένα, ναι. Έπεσα από τα σύννεφα. Έπεσα απ' τα σύννεφα.